عقلی اور نظریاتی دونوں پہلوؤں کا تقاضا تھا کہ وہ دعوت کو اپنا میدان عمل بنائیں۔ یہ وہ میدان تھا جہاں وہ صریح طور پر اپنے حریف کے مقابلے میں برتر حیثیت رکھتے تھے، مگر وہ قریبی حالات سے بلند ہو کر نہ سوچ سکے۔ ایک طرف مغربی استعمار کی جراحتیں، دوسری طرف جمہوریت اور اشتراکیت کے عنوان سے اٹھنے والی تحریکیں جنہوں نے ساری دنیا میں سیاسی طرز پر سوچنے کا مزاج پیدا کر دیا۔ ان عوامل نے اسلامی تحریک کو ان کے ذہن میں ایک قسم کی سیاسی تحریک کی حیثیت دے دی۔ وہ اسلام کو اس کی ازلی و ابدی صراط مستقیم پر چلانے کے بجائے اس کو وقتی محرکات کے راہوں پر دوڑانے لگے۔ سید جمال الدین افغانی اب سے ایک صدی قبل اس حقیقت کو پہنچ گئے تھے کہ دعوت کے میدان میں اسلام کی کامیابی کے زبردست مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، یورپ کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو احسن طریقے پر اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ انہوں نے اسلام اور دوسرے ادیان کا تقابلی مطالعہ کیا تو انہوں نے پایا کہ عقائد کی سادگی اور عمل کی آسانی کے اعتبار سے دونوں میں بہت فرق ہے، اور مغربی قوموں میں قبول اسلام کے لیے سب سے زیادہ قریب اہل امریکہ ہیں، کیونکہ ان کے اور اسلامی اقوام کے درمیان کوئی موروثی عداوت اور نفرت نہیں ہے جیسا کہ مسلمانوں اور یورپ کے درمیان ہے۔ بحوالہ قاہرہ 1966 صفحہ 213۔ سید جمال الدین افغانی کے شاگرد خاص مفتی محمد عبدہ نے لکھا ہے کہ جب میں ان کے ساتھ پیرس 1884 میں تھا تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم سیاست کو چھوڑ دیں اور حکومت کی نظروں سے دور جا کر دینی اور تبلیغی کام کریں۔ اس طرح ہم 10 برس میں نتیجہ خیز کام انجام دے سکتے ہیں، جبکہ سیاسی زور آزمائی میں ہماری بہترین قوتیں رائے گا جا رہی ہیں۔ جمال الدین افغانی نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا، انما انت مثبت، تم تو پست ہمتی کی باتیں کرتے ہو، صفحہ 50۔ 19ویں صدی میں 2 ایسے انقلابی واقعات پیش آئے جو اسلامی نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ ایک 700 سالہ استشراق کی تصحیح جو گویا اہل مغرب کی طرف سے اسلام کی صداقت کا عملی اعتراف تھا، دوسرے تنقید عالیہ ہائر کرٹیسزم کے فن کا وجود میں آنا جو عملاً قرآن کے سوا دیگر مذہبی صحیفوں کو تاریخی طور پر بے اعتبار ثابت کرنے کے ہم مانا تھا۔ اس طرح 19ویں صدی نے حیرت انگیز طور پر دعوت اسلامی کے لیے بہترین علمی زمین فراہم کر دی تھی۔ اسی کے ساتھ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ یورپ میں آزادی فکر کی تحریک انتہائی زور و شور کے ساتھ اٹھی اور اس نے قدیم مذہبی تشدد کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار یہ امکان پیدا ہوا کہ دین حق کی تبلیغ کو بالکل پرامن حالات میں جاری کیا جا سکے۔ ان حالات میں اسلام کی دعوت نہایت مؤثر طور پر اٹھائی جا سکتی تھی، مگر یہی وہ صدی ہے جبکہ ہمارے تمام مسلحین نے انتہائی ناقابل فہم طور پر مغربی قوموں سے سیاسی لڑائی چھیڑ دی، حتیٰ کہ قومیت کے نعرے مثلاً 2 قومی نظریہ یا افغانی کا نظریہ، مصر المصرین 116 لگا کر مسلمان اور دیگر اقوام کے درمیان جوابی نیشنلزم کی دیوار کھڑی کر دی۔ کچھ لوگوں کو دعوتی کام کا خیال آیا تو انہوں نے بھی صرف یہ کیا کہ دیگر قوموں کے خلاف مناظرہ بازی کا ہنگامہ جاری کر دیا، جو اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نہیں دکھا سکتا تھا کہ دلوں میں نفرت پیدا کر کے لوگوں کو پہلے سے بھی زیادہ اسلام سے دور کر دے۔ اس دور میں کچھ مزید علامتیں بھی ظاہر ہوئیں جنہوں نے عملی طور پر بتایا کہ اسلامی دعوت کو اٹھانے کے نئے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ مغرب میں بڑے بڑے اہل علم نے یا تو اسلام قبول کر لیا، مثلا محمد اسد اور عبد الکریم جرمانوس، یا کھلے لفظوں میں اسلام کی برتری کا اعتراف کیا، مثلا جارج برنارڈ شا 1856 سے 1950 تک۔ ایسے لوگ بھی نکلے جنہوں نے علل اعلان مسلمانوں سے کہا کہ وہ اسلام کے داعی بن کر اٹھیں، تو آج ہر دور سے زیادہ اس کا امکان ہے کہ دنیا اسلام کو قبول کر لے۔ مثلا لارڈ لوتھین 1882 سے لے کر 1940 تک۔ مگر ان میں سے کوئی واقعہ بھی مسلمانوں کی آنکھ کھولنے والا ثابت نہ ہوا۔ وہ سیاست کی شمشان بھومی پر قربانیاں دینے ہی کو اسلام کا کمال سمجھتے رہے۔ تاہم ہماری مسلسل نادانیوں کے باوجود آج بھی خدا کے دین کے اشاعت کے امکانات پوری طرح باقی ہیں۔ 1973 میں گبون کے صدر بانگو، 1976 میں سنٹرل افریقہ کے صدر بوکاسا، اور 1977 میں سراو کے راجہ داتوک کا قبول اسلام اور اس طرح کی دوسری مثالیں موجودہ زمانے میں اسلامی تبلیغ کے امکانات کی تازہ ترین علامت ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی بازی کو دوبارہ جیتنے کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے۔ فکری امامت اسی کو ملتی ہے جو اس کی مادی قیمت دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ ایک تاریخی مسلمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فکری امامت ہمیشہ مادی امامت کے جلو میں چلتی ہے۔ 8ویں صدی سے 16ویں صدی تک دنیا کی فکری امامت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، کیونکہ وہ اپنی تجارتی قوت اور سیاسی برتری کی وجہ سے اس کی قیمت دے سکتے تھے۔ اس زمانے میں علم مسلمانوں کے علم کا نام تھا۔ قرطبہ کے پشپ الوارو نے اسپین کے عیسائی مستعربین مزاربس کے بارے میں اس زمانے میں شکایت کی تھی کہ وہ اپنی مسیحی زبان لاطینی کو بھول گئے ہیں۔ تمام عیسائی نوجوان جو اعلیٰ قابلیت کے مالک ہیں، عربی زبان و ادب کے سوا کسی اور ادب سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد جب یورپ نے مشینی طاقت دریافت کی اور اس کے نتیجے میں بلاخر صنعتی فوقیت اور صنعتی بالاتری حاصل کر لی، تو فکری امامت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر مغربی قوموں کی طرف چلی گئی۔ 17ویں صدی سے لے کر جنگ عظیم ثانی تک یہ امامت مغربی یورپ خصوصاً برطانیہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس زمانے میں یہ قومیں تمام دنیا کے طلبہ کے لیے علوم کا ماخذ بن گئیں۔ جنگ عظیم ثانی نے مادی امامت مغربی یورپ سے چھین کر امریکہ کے حوالے کر دی۔ اس وقت سے امریکہ ساری دنیا کا فکری امام بنا ہوا ہے۔ آج کسی بھی علم میں تحقیق کرنے والا جن کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ بیشتر امریکی مصنفین کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تاہم واقعات نے ثابت کیا ہے کہ مغربی قوموں کی امامت کا راز زیادہ تر دو چیزوں میں تھا، اولاً استعمار اور اس کے بعد تیل کا سستا ایندھن، اور دونوں چیزوں کے حصول کا ذریعہ حیرت انگیز طور پر مشرقی ممالک ہی تھے۔ جنگ عظیم ثانی کے بعد پیدا ہونے والے حالات نے استعمار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ موجودہ صدی کے ربع ثالث میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے امریکہ کی امامت کی بنیادیں بھی ہلا دی ہیں۔ 1973 کے دو واقعات، ویتنام کی 10 سالہ جنگ میں امریکہ کی پسپائی اور ڈالر کی تخفیف زر ڈیویلیویشن، اس بات کی علامت تھے کہ فوجی اور اقتصادی اجارہ داری اب امریکہ کے لیے مخصوص نہیں رہی۔ عربوں کی طرف سے تیل کا جزوی بائیکاٹ اور تیل کی قیمت میں اضافہ نے ثابت کیا ہے کہ صنعتی دنیا کا شہنشاہ تیل ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس تیل کا بڑا حصہ ان مسلم ملکوں کی زمین کے نیچے ہے جن کو خلیج فارس کے ممالک کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور ناخوشگوار مقدار اسی کے ساتھ ایک اور ناخوشگوار مقدر امریکہ کے حصے میں آیا ہے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جدید انسان نے صنعتی تہذیب میں اپنے یقین کو کھو دیا ہے۔ یہ تہذیب آدمی کو زندگی کی حقیقی بنیاد فراہم نہ کر سکی، دوسری طرف ایسے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیے جن کا کوئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جنگ، معاشی استحصال، فضا آلودگی، پولوشن، جرائم، عریانی، خاندانی انتشار اور اسی طرح کے دوسرے مسائل صنعتی تہذیب کے وہ پیداوار ہیں جن کا کوئی حل موجودہ تہذیب کے ڈھانچے میں نہیں ہے۔ ان چیزوں نے جدید انسان کو تشکیک میں مبتلا کر دیا ہے۔ عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ انسان کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے جو اس کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کرے اور اس کے حقیقی تقاضوں کا جواب ہو۔ یہ اگرچہ مخصوص طور پر امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، مگر امریکہ چونکہ اس وقت صنعتی تہذیب کی امامت کر رہا ہے، اس لیے فطری طور پر وہ اس کے مقدر کا سب سے زیادہ وارث بنا ہے۔ اسی کا ایک مظہر یہ واقعہ ہے کہ سوامی ویویکانند 1863 سے 1902 نے 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ کا سفر کیا تو ان کو وہاں کام کا میدان نہ مل سکا، مگر آج ہندوستانی سادھو امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں اپنے شاگرد پا رہے ہیں۔ جدید مغربی انسان اپنے تمدن سے بیزار ہو کر کسی نئی چیز کو پانے کے لیے بیتاب ہے، اور جب دین حق نہ مل رہا ہو تو وہ ہر اس چیز کی طرف دوڑ پڑتا ہے جو اس کو دور سے چمکتی ہوئی دکھائی دے۔ فرانسیسی مفکر آندرے مالرو 1901 سے 1976 نے کہا ہے کہ یورپ کا عروج 1450 میں شروع ہوا، یہ دور 500 برس رہا۔ 1949 میں ماؤ کا چین میں برسر اقتدار آنا اس دور کے خاتمے کا آخری اعلان تھا۔ مغربی تہذیب جس طرح رومی تہذیب کے خاتمے کے بعد پیدا ہوئی تھی، اسی طرح اب وہ کسی آنے والی تہذیب کے لیے جگہ خالی کر رہی ہے۔ ٹائم میگزین، 8 اپریل 1974۔ مستقبل قریب میں امریکہ کا انہدام یقینی ہے۔ اس کے بعد ساری دنیا ایک فکری خلا سے دوچار ہوگی جس کو پر کرنے کے لیے اس وقت کوئی دوسری قوم موجود نہیں ہے۔ چین اور روس بظاہر دور جدید کے طاقتور دیو بنے بن کر ابھرے ہیں، مگر وہ اس خلا کو پر نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا اندرونی تضاد ہے، اشتراکی ڈکٹیٹرشپ، جس نے ان ملکوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے وسائل کو مخصوص میدانوں میں مرتکز کر کے طاقتور قوم بن جائیں۔ وہی اس میں معنی ہے کہ ان ملکوں میں کوئی فکری ارتقا وجود میں آ سکے۔ کلیت پسندانہ نظام کے تحت ٹیکنیکل علوم ترقی کر سکتے ہیں، مگر فکری علوم کی ترقی کے لیے آزاد فضا ناگزیر طور پر ضروری ہے، جو اشتراکی نظام میں موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور روس کی ساری علمی ترقیاں ٹیکنیکل علوم میں ہیں، فکری علوم میں ان کا کوئی کارنامہ دنیا کے سامنے اب تک نہ آ سکا۔ اس کے بعد جاپان ہے۔ بلا شبہ جاپان نے صنعتی ترقی کے میدان میں معجز نما کارنامے انجام دیے، مگر جاپان بنیادی طور پر ایک ٹیکنیکل معاشرہ ہے، اور مستقبل بعید تک یہ امید نہیں کہ وہ فکری حیثیت سے کوئی مقام حاصل کر سکے۔ تقریباً یہی حال موجودہ جرمنی کا ہے۔ مغربی قوموں کا انہدام، صنعتی تہذیب سے مایوس اور عمومی فکری خلا، ان چیزوں نے دین حق کے حاملین کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ بیدار ہو جائیں تو اسلام کو دوبارہ نوع انسانی کی امامت کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں۔ اس اعلیٰ مقصد کے لیے جدوجہد میں جو واحد چیز رکاوٹ بن سکتی تھی، وہ جدید صنعتی دور میں وسائل کے اعتبار سے ان کا پیچھے ہو جانا ہے۔ تاہم قدرت نے تیل کے ذخائر کا بڑا حصہ ان کی زمین کے نیچے رکھ کر حیرت انگیز طور پر ان کی اس پسماندگی کی تلافی کر دی ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان چوتھی جنگ اکتوبر 1973 کے بعد تیل کی جس عالمی اہمیت کا مظاہرہ ہوا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تاکہ تیل کی قدرتی دولت مسلم قوموں کی صنعتی پسماندگی کی نہ صرف تلافی ہے، بلکہ اس نے موجودہ حالات میں انہیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ اتحاد اور نظم کے ساتھ کام کرنا سیکھ جائیں تو عالمی اقتصادیات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بہترین وقت آ گیا ہے جبکہ اس مستقبل کی طرف سفر شروع کر دیا جائے جو صرف ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اسلام کے احیاء کے لیے مادی اسباب فراہم کرنا یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے، مگر ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہاں ایک سنگین حقیقت ہماری راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ پچھلے 300 برس سے جب کہ مغربی دنیا مادی ترقی کی جدوجہد میں مصروف تھی، اسلامی ممالک زمانے کی تبدیلی سے بے خبر رہ کر مسلسل غفلت میں پڑے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مادی ترقی کی دوڑ میں دوسری قوموں سے بہت پیچھے چلے گئے۔ حالیہ برسوں میں مسلم دنیا میں کچھ جدوجہد کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، مگر اپنے حریف کے مقابلے میں ہم اتنا زیادہ پیچھے جا چکے ہیں کہ ہزار کوششوں کے بعد جب ہم صنعتی دور میں پہنچیں گے تو مغرب ایلون ٹافلر کے الفاظ میں مافوق صنعتی دور، سپر انڈسٹریل ایج میں پہنچ چکا ہوگا۔ وہ واقعہ جس کو اقتصادی ماہرین جغرافی اتفاق، جاگرافیکل ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، شاید اسی کمی کی تلافی کے لیے قدرت کی طرف سے ایک انتظام ہو۔ یہ ایک ایسی دولت ہے جس سے مسلم دنیا نہ صرف اپنی صنعتی پسماندگی کی تلافی کر سکتی ہے بلکہ وہ قیمت بھی ادا کر سکتی ہے جو دور جدید میں اسلام کے احیاء کی مؤثر جدوجہد کے لیے درکار ہے۔ اس باب کو میں مونٹگومری وارڈ کے ایک اقتباس سے ختم کروں گا۔ دنیا بہت تیزی سے ایک ہوتی جا رہی ہے، اور اس ایک دنیا میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ اس کے اندر اتحاد اور یکسانیت ہو۔ اس رجحان کی وجہ سے یقیناً وہ دن آئے گا جبکہ یہاں اخلاقی اصولوں کا ایک ایسا نظام ہوگا جو نہ صرف عالمی جواز رکھتا ہوگا بلکہ وہ فی الواقع ساری دنیا میں تسلیم کیا جا چکا ہوگا۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے ایک عملی اور اخلاقی نمونہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان پر رائے قائم کر سکے۔ اب تک یہ معاملہ دنیا کی بہت کم توجہ اپنی طرف مائل کر سکا ہے، مگر اسلام کی قوت کی وجہ سے یہ بالآخر اہمیت حاصل کر لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات میں سیکھنے کے قابل کچھ اصول ہیں جو مستقبل کی دنیا کو واحد اخلاقی نظام عطا کر سکیں؟ دنیا کو ابھی تک اس سوال کا آخری جواب نہیں دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دعوے کی تائید میں اب تک جو کچھ کہا ہے وہ اس سلسلے میں بس ایک ابتدائی بیان کی حیثیت رکھتا ہے، اور بہت کم غیر مسلم اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ موضوع ابھی کھلا ہوا ہے۔ دنیا کا رد عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہوتا ہے، یہ کسی حد تک اس پر منحصر ہے کہ آج کے مسلمان اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ انہیں اب بھی یہ موقع حاصل ہے کہ بقایا دنیا کے سامنے اپنے مقدمے کو زیادہ بہتر اور مکمل طور پر پیش کریں۔ کیا مسلمان یہ دکھا سکیں گے کہ ایک متحدہ دنیا کی اخلاقیات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل انسان کی حیثیت رکھتی ہے؟ اگر مسلمان اپنے مقدمے کو بہترین طور پر پیش کر سکے تو عیسائیوں میں وہ ایسے لوگ پائیں گے جو اس کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ مونٹگومری واٹ، محمد ایز ماڈل فار یونیورسل مورالٹی، پیج 323۔